بیات اصفهان، تصنیف شماره 8. اول عهد شب است، اول عهد شب است، آخر صبح ندیم، آخر صبح ندیم، صبح دوم بایدت، صبح دوم بایدت، سرزنگریبان برا، سرزنگریبان برا، ای نگار نازنین من، ای دلبر محجبی من، جانم میزنی، خدا میزنی، حبیب میزنی، تو از نابک مژگا، دل پیر و جوان را، همه خلق جهان را، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه روانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه،